I 86η σούρα At-Tariq, ο νυχτερινός επισκέπτης, σε 17 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. Was-samaa'i wat-tariq. Μα τον ουρανό και τον νυχτερινό επισκέπτη, άστρο του. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. Τι όμως θα σου εξηγήσει, ενημερώσει, τι είναι ο νυχτερινός επισκέπτης, άστρο? النَّجْمُ الثَّاقِبُ. Είναι το άστρο της διαπεραστικής λαμπρότητας. إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ. Δεν υπάρχει ψυχή που να μην έχει ένα επιτηρητή από αγγέλων που καταγράφει τις πράξεις της. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. Ας παρατηρήσει ο άνθρωπος από τι είναι πλασμένος. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقَ. Δημιουργήθηκε από νερό χυμένο, από άντρα και γυναίκα. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Που βγήκε ανάμεσα από τη μεριά της ραχοκοκαλιάς του άντρα και των πλευρών της γυναίκας. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. Βέβαια, ο Αλλάχ είναι ικανός να τον επαναφέρει στη ζωή. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. Την ημέρα που όλα τα μυστικά πράγματα των καρδιών θα περάσουν από εξέταση. فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Ο άνθρωπος δεν θα έχει καμιά δύναμη και ούτε βοηθό. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Μα τον ουρανό με την περιστροφή του. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. Και μα τη γη που διασχίζεται για να βγει το βλαστάρι. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. Ορκίζομαι ότι αυτός είναι βεβαίως το Κοράνιο, ο λόγος που ξεχωρίζει το καλό από το κακό. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. Και δεν είναι κάτι για διασκέδαση. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. Πράγματι, αυτοί οι άπιστοι μηχανεύονται επίμονα για να σβήσουν το φως του Αλλάχ. وَأَكِيدُ كَيْدًا. Έχω όμως σχεδιάσει εναντίον τους και εγώ ένα μεγάλο σχέδιο. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Γι' αυτό χάρισε λίγο καιρό στους άπιστους. Δώσε τους αναβολή για λίγο και θα δεις τι θα κάνω μαζί τους.